Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 lipca, jest 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. PiS proponuje zmiany w sposobie wyboru prezesa Sądu Najwyższego. Za chwilę sprawdzimy, jak oceniają to eksperci. Samorządy wypłacają już pieniądze z programu Dobry Start. Na mundialu nie było przypadków dopingu, podała FIFA. Prawo i Sprawiedliwość złożyło dziś projekt nowelizacji prawa o Sądzie Najwyższym. Ma on m.in. zmienić sposób wybierania prezesa tej instytucji. Projekt zakłada, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybiera i przedstawia prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów Sądu Najwyższego. Obecnie zgromadzenie może tego dokonać dopiero, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska. Według doktora Jacka Sokołowskiego z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego to zmiana podyktowana obecną sytuacją polityczną, co nie wpłynie dobrze na kształtowanie polskiego sądownictwa. Zmiany w Sądzie Najwyższym nie są podporządkowane jakiejś logice budowania trwałej instytucji, przebudowy instytucji, która niewątpliwie miała pewne wady, bo sens tej zmiany sprowadza się do tego, żeby prezydent mógł wskazać wyraźnie, jednoznacznie, kto pełni obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w okresie przejściowym. Ale jak mówi Marek Domagalski z Rzeczpospolitej, proponowana przez PiS nowelizacja naprawia jedynie niedopatrzenie w prawie i przyspiesza proces wyboru prezesa w momencie dużych zmian w składzie Sądu Najwyższego. Teraz trochę zmniejszył się jego stan. Jedni odeszli, inni odejdą. Jest ich około 50 i wpisano być może nieostrożnie do ustawy o Sądzie Najwyższym, że aby rozpocząć wybór nowego prezesa musi być ich 110. Trzeba by teraz szybko wybrać 60, a na to się nie zanosi, więc to jest rozsądna decyzja, a i tak ten skład sędziowski umożliwia wybór sędziego właściwie z nowego rozdania. Złożony dziś przez PiS projekt przewiduje również zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Do rodzin trafiają już pierwsze pieniądze z programu Dobry Start, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Jak dodała, od 1 lipca przez internet złożono prawie 820 tysięcy wniosków o świadczenie z programu Dobry Start i 500+. Już idą pierwsze płatności. Samorządy obsłużyły te wnioski, rozpatrzyły wnioski i idą już przelewy na konta. Mam nadzieję, że pójdą na wyprawkę szkolną, a nie na szaleństwa wakacyjne, ale to jest zawsze wybór rodziny. Ważne, że pieniądze samorządy już wypłacają tym, którzy złożyli wnioski od 1 lipca. W ramach programu Dobry Start rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne otrzymają to wsparcie do 24 roku życia. Wsparcie będzie udzielane niezależnie od dochodu i aby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek. W trakcie mundialu w Rosji nie stwierdzono przypadków dopingu wśród piłkarzy. Z oficjalnego komunikatu FIFA wynika, że od piłkarzy biorących udział w turnieju pobrano ponad 4000 próbek. W żadnej nie stwierdzono zakazanych preparatów. Tylko jeden piłkarz miał we krwi niedozwoloną substancję, ale na jej stosowanie ze względów medycznych wyrazili zgodę lekarze. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według FIFA kontrole antydopingowe, które przeprowadzono przed mundialem oraz w trakcie turnieju, objęły największą liczbę zawodników w całej historii piłkarskich mistrzostw świata. Część testów przeprowadziły narodowe agencje antydopingowe. Inspektorzy FIFA pobrali blisko 2800 próbek tuż przed rozpoczęciem mundialu i ponad 600 w okresie od pierwszego meczu do spotkań półfinałowych. Od ponad pół roku działania FIFA w tej kwestii były obserwowane przez dziennikarzy i Światową Agencję Antydopingową. Miało to związek z aferą dopingową, jaka wybuchła w Rosji w 2016 roku i doprowadziła do zawieszenia części rosyjskiej reprezentacji lekkoatletycznej na igrzyskach w Brazylii oraz całkowitego wykluczenia reprezentacji tego kraju na igrzyskach zimowych w Korei Południowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Ewa Bogusz-Mur będzie nowym dyrektorem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach. Na stanowisku od września zastąpi Joannę Wnuk-Nazarową, która pełniła tę funkcję przez 18 lat. Ewa Bogusz-Mur jest aktualnie zastępczynią dyrektora Instytutu Mickiewicza w Warszawie. Tak mówi o swoich planach. Widzę tutaj swoje prowadzenie jako proces, który będzie tworzony zarówno z dyrygentem Larrym Fosterem, z orkiestrą, z Polskim Radiem, z Katowicami i przed nami, mam nadzieję, i wezwania, i nowe projekty, i świetna przyszłość. Ewa Bogusz-Mur nowe stanowisko obejmie w wyniku konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To był serwis Trójki.

mocno zaczynamy drugą godzinę programu alternatywnego. To nagranie Zamilskiej zatytułowane Closer, a w naszym studiu Karolina Rec zgodnie z zapowiedzią. Dzień dobry. Dzień dobry. Rezina, która także przy utworze Closer swoje oddała, bo wybrałam ten utwór na rozpoczęcie naszego spotkania, dlatego że on pochodzi z czasu pomiędzy. Spotkałyśmy się przy twojej debiutanckiej płycie, wydanej w roku 2016, to była płyta Rezina. Teraz wracasz z albumem Traces w roku 2018. Puk, puk, mamy 2018. No ale właśnie, pomiędzy na przykład można było cię usłyszeć w tym utworze Zamilskiej. Ten głos, który tam rozbrzmiewał, należał do ciebie. No tak, nie da się ukryć, to mój głos. I to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że nie miałyśmy okazji porozmawiać o tobie jako świadomej użytkowniczce własnego głosu, bo przypomnę, że Karolina jest mistrzynią wiolonczeli i wszystkiego, co się wiąże z tym instrumentem. Oczywiście jest też klasycznie wykształconym muzykiem doświadczonym, współpracującym z wieloma zespołami, ale skupiając się na tobie jako artystce solowej, głos nie był takim przestrzenią, w której ostatnio przynajmniej dawałaś się rozpoznać, a masz też bogate doświadczenia, prawda? Miałaś czas, w którym współpracowałaś z chórem. No tak, faktycznie przez chyba 2 lata pracowałam w Polskim Chórze Kameralnym, czyli bardzo poważnej instytucji, która zajmuje się właśnie utworami typowo chóralnymi i składa się z 24 śpiewaków, solistów, wokalistów, tak się oficjalnie nazywa stanowisko pracy w tym miejscu. I faktycznie no, to była duża przygoda, aczkolwiek no, skupiona głównie na muzyce tak zwanej klasycznej, poważnej i współczesnej, co akurat dla mnie było najciekawsze. No i pomogło mi to bardzo w kontekście techniki wokalnej. No to trzeba przyznać, że to były porządne 2 lata ostrych ćwiczeń, jeśli chodzi o wokal. Natomiast skutek był taki, że po skończeniu pracy i przeprowadzce do Warszawy, bo to było w czasach, kiedy mieszkałam w Trójmieście, no troszeczkę odechciało mi się śpiewać i miałam przesyt. Śpiewania? Tak, zdecydowanie, więc trochę czasu mi zajęło, zanim znowu zaczęłam mieć jakąkolwiek przyjemność ze słyszenia i używania własnego głosu. No to znaczy, że ta praca była naprawdę wyczerpująca, jak rozumiem, mówiąc tak, używając eufemizmów. Ta praca była wyczerpująca, głos chciał odpocząć. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać przy okazji albumu Traces. Już z Bartkiem rozszyfrowywaliśmy poza anteną jakiś ślad i w ogóle co można odnaleźć na okładce tego albumu, który został wydany we wszystkich formatach sprzyjających melomanom, bo i na winylu można tę płytę znaleźć, i na płycie CD, i oczywiście w wersji cyfrowej. Ponownie wydałaś, płyta została wydana przez wytwórnię Fat Cat, a właściwie jej sublabel i zdaje się, że już na dobre no, rozgościłaś się w tej brytyjskiej wytwórni i w ogóle w tamtym środowisku, które przyjmujecie w sposób niezwykle otwarty, doceniając robotę. No muszę przyznać, że tak, że czuję się bardzo dobrze w towarzystwie artystów z Fat Cata, a dokładnie właśnie z 130701, tajemniczego sublabelu o właśnie takiej dosyć specyficznej nazwie, która pochodzi od daty w ogóle założenia. Faktycznie utrzymuję regularne kontakty z kolegami, koleżankami i myślę, że nawet one się przekształcą w jakieś nawet konkretne współprace w przyszłości. Że coś może się wydarzyć, tak? Że koncerty, spotkania, jakieś wymiana energii zaowocuje. No to czekamy na to, ale nie będziemy rozmawiać o tym, co się może wydarzyć, bo chcemy pogadać o tym, co się wydarzyło na płycie Traces, więc wskakujmy na ten album i to też będzie nagranie z przytupem, a za chwilę zaczniemy opowiadać, a właściwie poproszę cię, żebyś zaczęła opowieść o tym, co takiego się stało, że ta płyta brzmi inaczej niż debiutacka i co takiego się stało, że sięgnęłaś, a właściwie poszerzyłaś swoje środki wyrazu. We'll be right back. tak trochę przyspieszyłam płytę Traces w tym sensie, że ominęłam przepiękny, długo rozwijający się początek w utworze In. Potem Procession, które można także obejrzeć, bo ten utwór można oglądać w sieci, nie tylko go słuchając. I będę chciała, żebyśmy wróciły też do tego, jak powstała ta wizualna część. No ale wskoczyłyśmy od razu na miejsce trzecie na twojej nowej płycie Traces. Mówię do Karoliny, czyli do Reziny, która jest naszym gościem. Opowiedz mi proszę, co się dzieje i jak to się dzieje, że taki właśnie utwór, tak zbudowany, tak energiczny i obezwładniający powstaje? I w ogóle od czego zaczynała się robota nad całą tą płytą, która jest precyzyjnie ułożoną, rozwijającą się muzyczną historią? Więc mam nadzieję, że ci nie przeszkodziłam właściwie, wskakując tak od razu na to takie szybkie tempo. Nie, nie, to jest nawet całkiem słuszne skojarzenie, bo to jest utwór, ten, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, który powstał tak naprawdę na płytę pierwszą, debiutancką, ale na nią zwyczajnie nie wszedł, ponieważ nie podobało mi się, jak został przeze mnie wykonany, tak naprawdę. Czułam, że to jest takie miejsce nieodpowiednie, ta debiutancka płyta, że ona jednak bardzo trzymała się produkcyjnych niedopowiedzeń, subtelności, pewnej tego, delikatności. Tego, co słuchacze muszą sobie gdzieś tam do tak, tak, wymyślać. Działała naprawdę na niuansach. No a umówmy się, ten utwór jak na wiolonczele jest dosyć dosadny. Także to był kolejny powód, dlaczego ten utwór się nie znalazł na pierwszej płycie. Natomiast ja go cały czas grałam na koncertach, bo bardzo go lubię. Jest naprawdę świetnym numerem do grania na żywo. Bardzo angażuje i publiczność, i mnie przy okazji, bo to jest taki utwór, który potrafi mnie doprowadzić na skraj wytrzymałości wykonawczej czasem, gdzie mam wrażenie, że smyczek już właściwie za chwilę płonie, wyleci mi z ręki. I tak, no i gdzieś tam on podczas grania na koncertach wykształcił troszeczkę nową formę oraz postanowiłam wreszcie odważyć się i zaprosić do niego perkusistę. I to nie jest przypadkowy perkusista. Absolutnie. Tylko jest to ten perkusista. Tak, tak, tak, tak. Oczywiście chodzi o Mateusza Rechlickiego z zespołu Kristen. Bardzo szybko zapytałam go tak naprawdę o to, czy zechce wziąć udział w tej płycie. No i na szczęście bardzo szybko też podjął decyzję, właściwie natychmiast, co było bardzo dobrym znakiem. I faktycznie, żeby było śmieszniej, na pierwszej próbie naszej wspólnej okazało się, że zaproponował taki aranż tego utworu, że właściwie dokładnie ten aranż wszedł na płytę. To jest oczywiście taka historia, która zatacza pewne koła, czy też cykl w życiu artysty, bo ty współpracowałeś z zespołami, więc wiesz doskonale, czym jest sytuacja, w której każdy może coś wnieść jako instrumentalista. Śpiewałaś w chórze, więc tym bardziej wiesz, co to znaczy mieć swój głos i szukać harmonii pomiędzy tymi głosami. No ale potem zdecydowałaś się na to, że będziesz samodzielną Zosią Samosią i na scenie każdy, kto widział twój koncert, dwoiłaś się i troiłaś, kiedy budowałaś utwory właściwie na uszach słuchaczy. Do takiej decyzji trzeba było dojrzeć, czy też chodziło właśnie o to, żeby móc więcej opowiedzieć? I dojrzeć i móc więcej opowiedzieć, to znaczy tak, faktycznie długo się zbierałam sobie, żeby zacząć grać solo, bo to jest duże wyzwanie. To znaczy uwaga publiczności, zwłaszcza na koncertach na żywo, jest skupiona wyłącznie na jednej osobie. Nie da się przykryć pomyłki, błędu, nie da się tego ograć obecnością innych osób. Nie da się zwyczajnie zaśmiać i puścić oka, prawda, do kogoś. Nie da się. Jakby trzeba naprawdę być bardzo skoncentrowanym i to mnie dużo nauczyło właśnie w kontekście koncentracji, umiejętności skupienia się tu i teraz. To jest naprawdę bardzo fajny stan, ale też bywa to stresujące, nie ukrywam. Natomiast ja planuję grać właśnie w duecie, tak naprawdę. Ten drugi album marzy mi się, żeby głównie skupić się na wykonywaniu na koncertach z perkusistą. I to będzie Mateusz? Tak. Zakontraktowałaś tak, Mateusza? Tak, zakontraktowałam, natomiast faktycznie bywa tak, że Mateusz w związku z wyjazdami, również z zespołem Kristen, który jest jego macierzystą formacją, no nie zawsze może brać w nich udział. Ostatnio bardzo godnie zastąpił go Thomas Fitz. To też nie najgorzej w sumie. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie nie najgorzej. To fenomenalnie sobie poradził. No ale muszę przyznać, że to jest ogromna radość jednak grania w duecie, bo muszę przyznać, że to też właśnie nie jest przypadkowy duet. I perkusja jest dla mnie naprawdę wyjątkowym instrumentem. Także bardzo się cieszę, że tak to się toczy. To teraz wróćmy do samego początku, czyli skoro już wiemy, że ten utwór, który jest za nami, to był utwór, który właściwie czekał na to, żeby znaleźć się na albumie, to powiedz, jak o tej drugiej płycie myślałaś? Czy sama sobie wyznaczałaś jakieś punkty, do których chcesz dojść, albo sama sobie powiedziałaś, musi być inaczej, musi być, no właśnie, i tutaj już nie chcę wkładać pomysłów w twoją głowę, tylko pytam o to, od czego się zaczęła ta druga płyta? To znaczy faktycznie to był dosyć naturalny proces, w tym sensie, że po tej pierwszej płycie bardzo eterycznej, właśnie pełnej takich niedopowiedzeń i subtelności, gdzieś tam naturalnie pojawiła się we mnie chęć bardziej masywnego brzmienia, no najprościej mówiąc, takiego bardziej nasyconego w punkt, mniej skupionego na niedopowiedzeniach. Zwyczajnie zapragnęłam zagrać mocniej, odezwały się wszystkie moje pragnienia grania w zespole rockowym bądź też metalowym, niespełnione, albo na przykład grania techno. Okazało się, że mam takie potrzeby. To przez Zamilską. Tak. To wszystko przez ciebie, Natalia. Pozdrawiam bardzo serdecznie. W związku z tym stwierdziłam, że nie będę się ograniczać i skoro taka potrzeba jest bardzo naturalna i też jakby aranżacyjnie poczułam zwyczajnie no, zapas umiejętności ku temu, no to stwierdziłam, że faktycznie trzeba tą płytę popchać w tą stronę. Ale muszę przyznać, że to faktycznie był bardzo, bardzo naturalny proces. Nie było w tym, że tak powiem, wyrachowania konceptu, to się narodziło naturalnie. Myślę, że w dużej mierze też ja się bardzo trzymam tego, żeby pracować nad własnym, osobistym stylem grania. Żeby jednak nie ulegać modom, nie kierować się w jakąś stronę aktualnych zapotrzebowań, tylko jednak skupić się na rozwoju własnego języka. I myślę, że to też jest kolejny etap tego procesu. To w takim razie wracamy do płyty Traces i zaglądamy. Tym razem to jest utwór zatytułowany In. To In pojawia się dwa razy. Pierwszy utwór jest zatytułowany In, a utwór numer 6 In. Nie będziemy się skupiać nad wyjaśnianiem tego podwojenia. Po prostu posłuchamy. I do ostatniej sekundy. Słuchamy płyty Reziny Traces. Karolina jest w naszym studiu. We własnej osobie to raz jeszcze dzień dobry, bo nadal za oknem nie ciemno. Dzień dobry. No niestety jeszcze nie. No właśnie. Oczywiście ta muzyka to jest takie najprostsze skojarzenie, ale wtedy to działa piorunująco. Noc, świeca i ta muzyka. No to jest odlot po prostu. Znacznie trudniej pewnie pogodzić jakąś przestrzeń niezwykle sympatyczną z tymi dźwiękami, ale jest to bardzo możliwe i działa moim zdaniem jeszcze mocniej, kiedy się właśnie pewne skrajności połączy. No płyta dla tych, którzy szukają w muzyce wszystkiego, łącznie ze stanami, które dotyczą metafizyki. I myślę, że ten głos, też tutaj twój głos oczywiście, który ten utwór cały czas oplata, jest takim kluczem troszeczkę do jakichś takich stanów oderwanych od ziemi. Poza anteną chwilę rozmawiałyśmy o tym i powiedziałaś, że właśnie od głosu utwór ten konkretny się zaczął w twojej głowie. Tak jest. Faktycznie wiele utworów na tej płycie zaczynało się od moich eksperymentów wokalnych, co faktycznie też nie było typowe w kontekście mojej poprzedniej pracy. No gdzieś ten głos powrócił nagle w moim gardle, w moim ciele, odezwał się na nowo, co jest, muszę przyznać, bardzo przyjemne, bo poczułam się z nim dobrze i myślę, że dobrze działa właśnie w kontekście płyty. Bo udało mi się też go dosyć dobrze, mam nadzieję, wkomponować w partię w wiolonczeli, co też nie jest takie proste chyba. No i potem w tym nagraniu dochodzi jeszcze elektroniczna część, tak to nazwijmy, no i perkusja ponownie, która oczywiście Mateusz Rychlicki na tym instrumencie zagrał. Skoro jesteśmy przy tym głosie i właśnie przy takim dotknięciu metafizycznym, to czy mogłybyśmy pójść tropem tytułu płyty, czyli tych śladów, no bo rzeczy właśnie takie uwzniaślające, czy pozwalające nam myśleć o czymś dłuższym niż nasze życie tutaj, takie liczone od urodzenia do śmierci, czyli o pewnym bezkresie doświadczenia ludzkiego. Czy to jest jeden z kluczy interpretacji tej muzyki i w ogóle można w ten sposób ten tytuł czytać? Absolutnie tak. Absolutnie tak. To jest, no mam nadzieję, dosyć otwarty tytuł, chociaż też sporo sugerujący tak naprawdę. I taka interpretacja jest jedną z trafnych jak najbardziej. Ja nadając ten tytuł myślałam sobie też o ułomności ludzkiej pamięci i o tym takim poczuciu zatracaniu wiedzy czasem międzypokoleniowej. Ja na przykład nie znam dobrze historii swojej rodziny, a bardzo chciałabym ją poznać, ale wiem, że na to już jest za późno. A wiem również, że mogłabym się bardzo wiele z tej historii nauczyć dla samej siebie i gdzieś tam odczuwam brak, więc szukam tych śladów, z których próbuję coś poskładać. No i niestety, no właśnie, są to tylko ślady. Ślady, z których budujemy, oczywiście interpretacja pozostaje otwarta. Też można to rozumieć w ten sposób, że historię, którą znamy na przykład, czyli historię już ludzkości, a nie naszego prywatnego życia, prywatnych rodzin, często lekceważymy, bo tak też zrozumiałam to, co powiedziałaś, czyli przeżyliśmy już coś, ale wnioski nie zostają wyciągnięte lub też za późno uświadamiamy sobie, że jesteśmy w momencie, który już się kiedyś zdarzył i droga obrana była drogą złą. Dokładnie. No to jest chyba najlepsze podsumowanie tego, o czym myślałam tak naprawdę, podsumowując gdzieś tam tytułami już skomponowaną płytę. Absolutnie tutaj trafiłaś całkowicie, myślę, w ten najgłębszy sens mojego zamysłu. I on też jest trochę uwidoczniony w wideo, które towarzyszy utworowi, który za chwilę pojawi się na antenie, Procession, bo to jest też taka właśnie nowa opowieść ulepiona ze śladów, które zostały w waszych telefonach komórkowych, powiedz, jak powstał ten niesamowity film. Tak, to jest film, który tak naprawdę powstawał wiele lat i wcale nie miał być filmem. To są tak naprawdę strzępki naszych podróży, w poszukiwaniu czasem bardzo dziwnych miejsc, głównie opuszczonych miejsc, kultów religijnych, różnych religii, ale takich właśnie mniej oczywistych, z różnych przyczyn, o bardzo dziwnych historiach, zniszczonych, zniekształconych, niedokończonych, czasem przerwanych w połowie, gdzieś w budowie No i myśmy sobie zbierali te nagrania, szczerze mówiąc, nie zakładając, że cokolwiek z tego później powstanie, ale kiedy zaczęliśmy przymierzać jakoś te obrazki do utworu, który jest właśnie takim echem, mam wrażenie, gdzieś procesji w jakimś zapomnianym miejscu, no i okazało się, że to faktycznie razem działa i coś chwyta takiego, co starałam się zawrzeć też w muzyce, więc zupełnie przypadkowo nam się to udało, no to wskazuje wszystko. No ale też musiała być jakaś jednak myśl łącząca, czy też coś, co uruchamia wasze akurat telefony, czy potrzeby rejestrowania, coś, co jest wspólne dla was. Liczba mnoga oznacza ciebie i twojego towarzysza życia, może tak, żeby rozjaśnić to dla słuchaczy. Te świątynie zapomniane to zresztą jest bardzo, czy też miejsca kultu interesujące w ogóle w sztuce wątek, przekładając to chociażby na język filmu, można przywołać, nie wiem, słynne kadry z filmów Andrzeja Wajdy, czy chociażby Pawła Pawlikowskiego Zimną wojnę, gdzie jednym z pierwszych otwierających ujęć jest ujęcie właśnie opuszczonej świątyni. Nie spoilerując, nie psując przyjemności tym, którzy Zimnej wojny nie widzieli, no, jest to ważny moment i też w pewnym sensie wracający i no, jest jakaś wielka moc w takim ujęciu, w takich obrazach. Zanim posłuchamy utworu, jednak musimy jeszcze o innej procesji przez chwilę powiedzieć, bo to nagranie, które za nami, a ja cały czas się staram, żeby od tego nie zacząć, to jest też nagranie, które znajdą fani mody w tym takim wydaniu Okitir, którzy poszukują zapisów pokazów, a może są wśród słuchaczy programu alternatywnego tacy, którzy byli na pokazie mody marki Gucci, do której właśnie twoja muzyka w niezwykłych w ogóle okolicznościach pokaz był przeprowadzony, została wybrana i skleiła się już chyba w wielu głowach na stałe. Modelki, dymy, ruiny, ogień i muzyka Reziny, Karoliny z Polski. No tak, dla mnie samej to brzmi dosyć egzotycznie, jak sobie tak o tym pomyślę, szczerze mówiąc, ale to faktycznie miało miejsce oraz można obejrzeć film z tego pokazu, jest dostępny na oficjalnej stronie, na kanałach, na mediach społecznościowych. Więc czasem, żeby uwierzyć, że to się stało, wracam do tego faktycznie, ale no wracam dlatego też, że ten pokaz był dosyć spektakularny i nietypowy, bo odbył się w starożytnej nekropolii na południu Francji, w niesamowitym otoczeniu i scenografii z pirotechniką, z dymem. No i sama kolekcja też, umówmy się, była dosyć niezwykła. Myślę, że naprawdę bardzo oryginalna i pełna odniesień właśnie do historii. Bardzo mieszająca współczesność z historią, więc dla mnie to było bardzo przyjemne widzieć, że ta muzyka, która odnosi się gdzieś do tych strzępków historii w moim założeniu, została wybrana do tego pokazu właściwie na podstawie takich też skojarzeń, gdzieś tego klimatu wspólnego. To jest dla mnie no, bardzo miłe, muszę przyznać. To teraz już zostawiamy naszym słuchaczom poszukiwania w sieci, jeżeli chodzi o markę. Teraz mi się przypomniało, że w ogóle mój syn pod wpływem raperów cały czas się pyta, czy w Polsce gdzieś jest sklep tej marki. No dobrze, ale to zostawiając na boku merkantylne spojrzenie, oddając też wielkiej modzie ten aspekt artystyczny, można poszukać zapisu tego pokazu, a my zgodnie z obietnicą słuchamy twojej muzyki. programie alternatywnym słuchamy dzisiaj płyty Traces Reziny. Karolina jest nadal w naszym studiu. No i to jest płyta, do której posłuchania, do wysłuchania jej napięć, rozkładu, emocji, natężenia i tego, jak się rozwija, bardzo zachęcam. No bo my oczywiście nie robimy tego teraz w takiej kolejności, w jakiej ten album został przez ciebie przygotowany. Jakie byłyby idealne warunki, żeby tę muzykę prezentować na żywo? No, na festiwalu Opener miałaś taką szansę na scenie Alter, otwartej scenie. No, to w ogóle nie są takie, prawda, warunki. To znaczy, z jednej strony super, że można spotykać właśnie ludzi i mieć taką możliwość, ale taka jak gdyby wymarzona sytuacja, żeby słuchacze też mogli docenić w pełni to, jak ją nazwać, jak ją zorganizować. No myślę, że tak naprawdę każda scena klubowa właściwie. Czyli zamknięta przestrzeń, tak? Myślę, że zdecydowanie zamknięta przestrzeń i ciemność, oczywiście. Oczywiście, świeca, tak, dymy i te sprawy. Tak. Absolutnie. Natomiast no, większość zdecydowanie koncertów, które gram, odbywają się w klubach. I pod tym względem Open Air był dużym wyzwaniem, muszę przyznać. Natomiast również pod względem wielkości sceny, bo scena była ogromna, umówmy się, jednak dla mnie samej oraz perkusisty. Natomiast ja muszę przyznać, że bardzo cenię takie doświadczenia. Zawsze coś z tego wyciągam i mam nadzieję, jednak też coś daję publiczności. A oczywiście no, większość koncertów, które planujemy, to będą, jeśli nie wszystkie, to będą koncerty typowo klubowe. No, myślę, że dosyć sprzyjające warunki okażą się na przykład podczas festiwalu Unsound. No to wiadomo. Oczywiście o koncertach najszybciej można poczytać w internecie, na miarę na Reziny u nas na polskieradio.pl/trójka, a także na Facebooku, gdzie PS gra. Ale płyta, której ci bardzo gratuluję, naprawdę to jest fantastyczna sytuacja dla słuchacza. To jest twoje nowe dziecko, świeżo wydane na świat, ale masz też już na oku, prawda, takie rzeczy, które się wiążą. Na przykład przeczytałam, że gdyby się udało połączyć to, że nagrywasz płyty, grasz koncerty ze ścieżkami dźwiękowymi do filmów, bo masz za sobą taką nową, kolejną rzecz, to w ogóle byłaby sytuacja idealna, tak? Mam na myśli ścieżkę dźwiękową do filmu, którą z Hubertem Zemlerem wspólnie stworzyliście. Tak. Współpraca z Hubertem to była współpraca polegająca na skomponowaniu i właściwie też w 100% wykonaniu przez nas w studiu całej ścieżki dźwiękowej do filmu Jacka Piotra Bławuta Dzień Czekolady. To jest film familijny, który z tego, co aktualnie wiem, będzie miał premierę dopiero w przyszłym roku, chyba wiosną, w okolicach marca. I dla nas to było faktycznie dość duże wyzwanie pod tym względem, że pierwszy raz robiliśmy muzykę do filmu fabularnego. Nie shorta tak zwanego, nie filmu animowanego, tylko fabuły, która będzie miała, że tak powiem, pełnoprawne wyświetlenia kinowe. Więc no to była bardzo fajna przygoda i bardzo dużo się nauczyliśmy. Mam nadzieję, że nasza muzyka też tam dobrze działa. No o tym przekonamy się dopiero, jak rozumiem, w 2019 roku, więc perspektywa jest troszkę odległa. Tak. Ale dziękując ci za płytę, życzę ci tego, żeby właśnie jak najwięcej tego typu ścieżek, także w ramach artystów z wytwórni Fat Cat i artystów, którzy w ogóle spotykasz na swojej drodze, żeby tworzyły się jakieś nowe, interesujące rzeczy. No i też tego, żeby w Polsce twoje płyty były równie entuzjastyczne, nie opisywane jak na Zachodzie. Ale to się zdarzy, naprawdę. To się któregoś dnia zdarzy i jestem o tym przekonana serdecznie, czy też bardzo mocno. A serdecznie ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Karolina Rec, Rezina, była razem z nami przez tą godzinę programu alternatywnego. Dziękuję, do usłyszenia. Bardzo ci dziękuję i chciałam jeszcze powiedzieć, że ponownie w programie alternatywnym usłyszymy się za 2-3 tygodnie, bo kolejne 2 tygodnie należeć będą do Bartka Gila, który zasiądzie za sterami alternatywnego i będzie wybierał muzykę, tak więc trzymam kciuki. A napisy końcowe naszego dzisiejszego spotkania to Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil i Zofia Kruszewska, która audycję zrealizowała. I nieustająco, gorąco polecam stronę polskieradio.pl/trójka/alternatywny i na Facebooku PS Gra. Bardzo dziękujemy. Dobranoc. Dziękuję ci, Karolina. Dobranoc.

Więcej informacji, szkolenia, polskieradio.pl. Już teraz hity cenowe w Lidlu, bo w zestawie się opłaca. Dwustronny komplet do spania w trzech rozmiarach. Kołdra i poduszka już od 69 zł. A maszyna do szycia marki Singer jedynie 379 zł za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 lipca, jest 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Bez wsparcia innych państw ciężko będzie zablokować projekt budowy Nord Stream 2, uważa premier Morawiecki. Rolnicy będą jutro protestować w Warszawie. Włoskie władze zapowiadają, że uchodźcy, którzy wyjeżdżają do swoich krajów na wakacje, nie będą mogli wrócić do Włoch. Bez wsparcia innych państw projekt budowy Nord Stream 2 będzie nam ciężko zablokować, powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Łodzi. Robimy wszystko.